day dee day bi da ngay umpale day umpale da ngay fat day fat waaye ki dul nelaw du dee du fat la kooku moo lakk ci moom. te it nag boo jaxasoo moom it kooku la lay won ci boppam ba nga gis ko yëpp ko sa bopp yi itam xam nga bu la ko waroon ci boppam rek te yëgoo sa bopp doo ko gis waaye daf la koy won sa bopp ba nga yëg ko la nga gis moom lépp nga xool sa bopp gis ko sa bopp yëg ko sa bopp nga xam ne nekk yaay siñu xool noonu la war di nekk tax may wax ne ku la ëppale boppam rek wala nam mel mu jombale la ko rek jàppale bu nit yàlla boppu leneen waaye nit yàlla moom nit yàlla du jombale boppam kenn du ëppale boppu kenn nit yàlla bu sañoon nam mel la ñëpp di mel ñëpp naw leen la leen di def noonu la sax mu xamee doo ko naw ci dara saa yu yar mën a ànd ak moom ba sax mel ni nga koy def seen ci lay doog yee see boog moom lu mos a nekk boppam nit ki mos a beeg boppam ci dara dara lu wax sax ne bu leen mën a bu leen mën a bu leen mën a ku fi ñëw si rek bàyyi leen pos sëñ bu naam sëñ bi daal fat déedéet kenn mos ko ñëw ak moom sax sëñ bi daal jàpp déedéet daa fas déedéet mos a fat mos a jàpp daan tëdd ba guddi sax ñu test ko ba min ci ma juróom-ñaar te juróom-ñett caar ay taal yoo xam ne yëgee ci ay dëkk guddi kat mbaam la wala kat maa teg wala mu daaj dox waa ñooy day guddi fekk na ca njàng waaye sax sax di waa bu ñooy day dajoo waxtaan ñoom ba ay min wi di jox ñi bi mu doog a dugg nekk dafa yéen mu dugg ndox loo teel teel boo ñëwee mën a àgg ci moom. li xew daan am daf naan bu leen ma aaye kenn ku ñëw bàyyi leen foofu daan wax ne saalum saal dafa rek jànn bu leen jànn kenn ba ni mu feebaram di mu tëdd nii sax ñëw na nga ñëw fa tàggoo ci moom ñëw na nga ñëw fa tàggoo ci moom lu métti métti ak lu mu feebar feebar rek mën nga gisee moom saako doon coow ko da yow sax nag da nga daan ñëw rek toog rek ñaan rek génn te loolu yëpp bañ ko gën a bëri kat ñii la def ba xëy wàcc bi kon dund bi lépp da ko joxoon jaam yàlla te yàlla rek tax na xutal tam dara lu yëg yàlla jëriñoo yàlla kees lum añ mu baxee leen ko lam am mu jox leen yàlla kees ñii la meloon ni na taalib yoo xam ne ñii ay fas la leen jox ñii ay machine la leen jox ñii mu jox leen dund ñii mu jox leen nangam taamuñ dara ay taalib lañ kooku dañu seen taalib bu ko taalib jox te nii la dugg mosta xaq sa nokkul ci dara ñun nag tey mbir mi nguur lañ ko def nii ñu ci dara joxoo fokk ñu xool ko fokk ñu xam te nii la mel te gars yu wax yëpp kat nii lañ mel kon nañ bàyyi xel loolu baax te dund yàlla baax maarifa loolu jëlaaj na ko taw yi képp lay jë soo déggee ku ne xam naa yàlla de waaye maa ngi ci taw bi na ko xama ko la yàlla taw yi foo koy wuti ganaa boo xam ne yàlla ko dafay ngi ci taw yi ci loo koy wut nga xama ko ganaa bi ngaa waxee ne xam nga yàlla nga jog ne yaa ngi taw kon taw yi boobu ngay wuti kon nga ko wutee ak kenn nga ko wut kenn naa laaj ki nga xam kay boo ko mën ti wéetal kay kay nga ko wéetal danaa xam nga ko te mënoo ko wéetal xanaa kon da nga xam ku leeroog moom xam ku den nag moom xam ku bokkam moom moo tax mënoo ko wéetal léegi wut nag lu dagaase lool foo koy amee ñàkk xam yaa rek la ak it bëgg andi yoo xam ne yii tam yii gëlëmal nit ñi la. loolu yàq na ci ay nit nag seen pas-pas yàq seen liggéey ba ndeysaan ba fii ñuy waxe yéen mënuñu jéggi te loolu leen yàqal de. ku nekk ci daara Cheikh Moussa tarbiya fa ba gindeeku ci yàlla nekk fa diir tey génne te daari ñu yaa ngi ci xam-xam li moom mu ci bal ah Cheikh Moussa amatu xam-xam léegi daal gis nga foofu xam-xam Cheikh Moussa daal ku gën a mën a defar Cheikh Moussa daal gis nga ko léegi ay dem waaye ñoo ko defoon ñëpp dañu mujj dellu si ñàkk lañ amoon tey réccu ñoom seen bopp réccu waaye dabaatal yes la ba léegi te kat yu mel ni rek lañ ne naxe parce que danga am leneen loo bëgg mooy lan danga bëgg mbooloo danga bëgg daraja ñu nag ñu ñoo joxe mbooloo ñoo joxe daraja ñoo ci gaaw waa léegi mbooloo daraja boo xamee loo koy defee yow kon yow fiir nga ba da ngay bëgg fiir jàng ñi da nga bëgg fiir jàng jàpp leen te doon yóbbu ci yàlla am mbooloo ak bëgg daraja bu fekkee moo la tax a jog nag defaat beneen tarbiya war na laaj mboolo boo la amee foo leen jëmee xam nga doy na waar kooku de moom du sax mu xam moom nga hutoon booloo da nga daan ànd ak nit ñëw mu lay boole demee ànd ak dóom bu leen ñëw ci fii yem neen ca moom ñu koy wax ne boo xam ne mag taalib nekk la boo àndee ay taalib ñëw jébbulu daf naan dinañ xam neen ci moom bu leen ci ñëwee baax na xam neen ci moom waaw. te ba bis mu ne li moom doy na sax waaw li moom doy na te bu pourtant boo la bëriwut bi. kon yooyu nañ ci yow nañ ci yow te liggéey xel yi bu baax Pape Dia wax na way bi way bi Cheikh Moussa koo fon benn sëriñ moo ko war mu daal ñu ko nettali ñu sëñ ba dafa woon taalibeem ba taalibeem Omar Samb la tudd mu ne ko Omar Samb yow gaawal sa yëy te bul foog ne nit góor ñi si nekkoon dañooy jinnee ci njoomal toppee ko dañu nit ñu bàyyi neen jàpp dëgg te yokkatuñ ba xëy nekk xaw ca xub yu ràññee lu am solo ñu foog ne góor ñi woon dañuy nekk jinnee ko njoomal toppee ko déedéet dañu nit ñu bàyyi neen jàpp dëgg te yokkatuñ ba koy nekk xaw sa ci xub yi rek ñett kon ñoon maa ngu ñu ko daan nett li koy ñu ko waxal te loolu soññeel ak xam lu ci jublu muy lan ñu jëm neen a roy ñoom kon nag nañu fiyaat pour ci ci laa ilaha illa allah turu yàlla yi bët nañ salaatu àlla bi yànku ak ba laaw ak bona laaw ak bi yàllaa laa xawla walaa quwwata ak yeneen yëpp waaye dañ tubaa defale lakin kullu maj moomu fii tëggel parti xaalu mag yi ma wax yépp nag bu ne am na meññ sa waaye dajje nañ ci baatu porote bii te loolu baatu mooy la ilaha illa kon pour ji loolu ko tax a jox gannaaw baqiyatu zaliyat te baqiyatu zaliyat dégg nañ ko wax xayrun min na dunia ma fiha moo gën àdduna li ci biiram li nga bëgg ci alal yëpp sax baqiyatal mën la ko may ndax day joxe alal day joxe lépp dégg ñu ne boo waxee benn jëmbatal la sàddee ci àjjana. Sàddee mooy lan? Comme sàddee kay xam nga ni kay koom-koom la. Kon koom-koom mu ngi ci dama saa boo jëlee def ko ñaar ko juróom. Am ñoo xam ne ñu ngi koy laam-laam li sax def. Waaye alhamdulilah boo demee ci fekkul suñ na ñu jàng xam nañ ko dañ ko defee ñaar ko juróom. Dañ ci fekk fukk nga def ko fukki yoon. Dañ ci fekk fanweer ak ñett war nay xeeb ndax du fara si jël yi suñ la ci yi. dëkk la sax mooy baax mooy lépp. gis ci yàlla Moussa dafa laaj yàlla ko damaa bëgg a jox baat boo xam ne mosoo koo jox kenn te doo ko jox kenn. ma la cay tudd di la ca jaamu di la ñaan. yaa ne ko jëlal laa ilaha illa Allah. mu jël ko dem ba yëg ni moom la ñëpp di wax. mu ngi yàlla waxu moom lii. loo ma jagleel loo xam ne kenn mosu ko tudd kenn du ko tudd. yaa ne ko yëgu la ne benn baat boobu leen ma jox la boo ko tiwoon si palaat bi naa di ngeen teg palaat baat ba daane. jàppal ci loolu lu ko gën moo fi nekk. xayru zikri laa ilaha illa Allah loolu it lépp lu ñuy tudd ci làmmeñ taloo sam ne baat laa ilaha moo ci jox. loolu sax Moussa jox te loolu la xam ne. kon li gën lañuy jox xamañu ko teg wax ko baax waaye xam ngi lañ jox la ndax boo ko waxee sax xamul ko weddi ko ci bokkaale yàlla. ndax jëlaat na ko ci ñeent yii foog nga xàmmee ku wéetal ci yàlla tawidu saati la mooy jëm ji tawidu sifaati la mooy melaw tawil asmaai la mooy tur yi tawil asmaan la mooy jëf la ñeent yi boo ko xàmmee wéetal yàlla. yàlla bokk ci kenn dara ci ñeent yi na mel moo ko mel na mu tudd moo ko tudd la muy jox moo ko mën la muy wax moom kenn kenn du ko ci kenn. fokk nga wéetal ci ñeent yi ñu ne mooy xaqul ilahiya xaqul ahmadiya xaqul muhammadiya xaqul qurbaniya. ñeenti ay wàccuwaay rek la taxul ilahiya mooy yàlla ci yàlla kunti kansan muxyan lam oxal wa xalastu xaasan ba bii yaarifoni ilahi yàpp taxul mohammadiya yonentu alai salaam kunti nabiyan aliban bi nubuwati wa aadu baynal maiwati yaa ne nekk naa di ndàmb du kenn xamul salaatam nekk naa di ab yonent te aadama xaw a amul. aqdu muhammadiya ahmadiya li suñ koase lu wax yàlla jox ñu bos sa jox kenn te dootu ko jox kenn ila yaqaar laahu maanam yukku ni wala yu ko abari lu mooy kina yàqulu xutbaaniya wala filaaf Cheikh Moussa ci fay moo tax ku yàlla bind maa ngi yokk njëriñ boo ko yëg ak bopp yi. kon wàccuwaay la kenn ca wàcc na yàllaay wàcc yéen si yàllaay wàcc xaq sëñ Touba yàllaay wàcc Cheikh Moussa kon xaq si xilaafiya moo ci def mooy yow taalib yi. ba la neexee nga ne maay yàlla maay yonent bi maay sëñ Touba maay Cheikh Moussa yëpp day dajee ci yow. dëgg la lu ci nekk bu ñu la ko laajee nga mën ko leeral te mën ko def ci nit ba mu jikko ni ko yëg loolu mbir mi nag. ndax boo ko waxee te mën ko leeral mën ko def ci nit jarul wax waaw loo xam ne boo ko waxee bu ñu la ko laajee doo ko mën a leeral jarul wax. gis naa loo mën te wane jarul wax am naa lu ma mën te jox jarul wax. gisuñu ko rek. Da nga dégg sama soxna la yàlla toxal ak soppi la baaxu. Toxal ak sopp loolu moom mën na ko lool. Waaye li nga xamoo rek bu sensé meloon nag nga réer, bu sensé palaage nga réer. Waaye moo fi nit xam nga won nañu ko bu ko koolee jaay wax ne nit ki bu ko neexee ñu lay yaakaar mu yéen a bokk ngay bàyyi sa doomu ndaye wala sa doomu bàyyi wala sa mbokk la te dëgg la sa mbokk la de yàgg nag wi sa mbokk la de xàmmeel fa ngeen bokkee ak la ngeen bokk mbokk gi dëgër ngeen bokk léegi nag doo ko dem bokk soo ko demee bokk rek yéen maa ne daw garab bi yéen a bokk soo ko dee bokk yéen maa ne daw moo tax nit yi yàlla yi duñu rey sax melantaan duñu rey dara ca amul soxla garab sax duñ ko dag parce que xam nañ garab bi la mu taxale di soo boo ko xancee lu muy def du naaj loolu dara dal ni kee xam ne buñ la jemee mu naaj moo boo ko xancee mu naaj dara la waaye boo amul yëg-yëg ba nag doo ko yëg da nga naan du dara rek parce que nituwut yow waaye boo xamoon na muy métti ci garab la gay yi nit na ci yow parce que bu samaan borom ci jamono noonu la nag moo tax borom li mu yor moo diir doo laar rek mu yëpp ndax day métti ci moom bu dee lu métti day nekk moom bu dee lu neex ak foo ko laalee ma kon li ngeen gis nag noonu la nag parce que nag mbir mi xam-xam rek bu waa ji xamee dëgg-dëgg xam da nga koy ber ba foon sax bokku ci nit ñi waaye xam-xam ko yóbbu de waaye ci yow yaag moom la ba mu xaar bi xakk sax xam-xam ko yóbbu du dëkko la du dudd la du meloon la du leneen kon xam-xam di soo góorgóor sa xam rek bokku producteur tey fa mu toog xam-xam moo ko fa def waaye góorgóorlu la góorgóorlu lu ne nga dégg lu ne nga daj ko waaye bëgg a doon dar rek waaw bu ko xëy rek yàlla teg la ci barab nga doon dar xëyoo ko doon noonee nag saa mel li la bàcc mel ku bëgg a doon dara ci péeg yàlla ji soo nga na nga xartan xel bi ak coono yi ak gaayante ko fàttal parce que da ngaa bëgg a doon dar ku bëgg a doon dara foo nga nekk dar foo nga def dar yàgg rek doon dara waaye ku deful dara nekko ci dara moom doo mata doon dara abadan parce que bëggalu bëggalu soo ko bëggoo rek da nga ciy góorgóorlu kon nag yoon wàngoo téye bàngoo góor ñaangoo ku mu neex nga bokk waaw seen yoon wa nàmp seen xam-xam ba xaw seen yoonu góorgóor seen jëfin bu yàgg yàq daal nga bokk moom xaw yoon sa wàccoo ko rek ba gën bu yàgg yàq xaw yoon sa wàccoo ko rek yàgg yàq kon nag yéen yàq yi ngi doon te bëgg lay siyaar bu baax di la ñaan bu baax doxe ñu rafet na yeneen bi rafet na. loolu ñu ngi leen ñaanal mu jëm kanam mbokki taal bi ñu leen ziar bu baax a baax am ngeen àndandoor bu xam ne wàccu yoon ku topp ci gannaawam nag da nga àgg ko àndandoor boo xam ne nëbbuwut leen léegi nag nga ànd ak nit nëbbu ko di ko làqu waaye moom nëbbu leen làqu leen. kon nag ne nañ ko jàpp bu dee soo gis leen dana mane ngeen ko en doom doon ngeen doon ko mag ñu nag bu dee soo gis nga bu dee mane doon na ko en nag tuuree am na ba mu nga wàcc yoon kon fexe leen saa yu ñu dee soo gis leen bu waxee ngeen doon ko loolu mooy dox su boobaa yàqu daam tàgg lu am tàgg rek am seen yàgg fa yoon. leen sant baax leen gërëm baax def maa ngi lay jaar baax yi dafa baax nga doxin yii la xam-xam soxla waaw dañuy samp dëgg rek ñu ànd ku ne am na foo ko naa ne waaye ñu dañuy pénc mi nag doxanti loxo waxtaan safoante waaye weeru rek ne man la fi ma nekk rek la ku waaye mën a nekk sama yoon nekku ca loolu du doxin bi dox bi dañoo nangoo ànd nangoo bokk li am loolu mooy li nga xam ne wax dëgg yàlla moo rafet te ku ko def yaa ngi si gis sa sëriñ ku ko def yaa ngi si gis sa sëriñ kon ñu lay sant baax doxin woo leen jërëjëf salaamaaleykum.